मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा धीरे धीरे सपनों का जैसे खत है तुझको एक नजर मेरी तलाश हो।